21. Taky máš občas ten pocit déjà vu. Chtěl vědět Tappen, když s Level Linem s námahou táhli skříň po nerovné prkené podlaze. Teoretická podpora, budova 334K, byl další provizorní barák, ovšem ne tak dobře zachovalý jako Crystal Paláce Poznámka, postaven v Londýně pro světovou výstavu v roce 1851, zničen požárem v roce 1936, zabíral plochu 9 hektarů. Zdálo se, že jejich náklad každou chvíli propadne podlahou a ze živé přírody pod ní nadělá králičí řízky. Pojď to ještě jednou prohlídnout, pravil Level Lin. Déjà vu. Ze šuplíků odstranili pár kubických metrů neužitečných tamlinových sjetin. Ovšem mohli přehlédnout skrývající se jadernou hlavici neuvěřitelné síly. V těchto těžkých časech člověk nikdy neví. Podívali se tedy znovu, ale našli jen pár podezřelých gumových pásek, a tak tedy znovu uchopili tvrdohlavý kov. Únik z Tamlinovy kanceláře se podobal proplétání labyrintem. Hromady papírů z počítače dosahovaly výše 2,5 metru a požární inspektor v zájmu svých nervů zde již dávno přestal inspekce provádět. Tamlinovým velkým projektem pro obranu země byl program pro kompletní pravděpodobnostní analýzu fotbalových sázek. A tak každý nebo každý druhý den, v sezóně i mimo ni, putoval svazek čítající 500 000 listů z výpočetního střediska Robinsonových vřesovišť do skříně bezpečnosti pro utajené tisky v budově 334. Takže i Tamlin byl svým způsobem užitečný. Díky obrovským hromadám jeho sjetin nebylo možné zavřít dveře skříně a každý z ostatních pracovníků si mohl přísně tajné výstupy svých programů vyzvednout, aniž by si musel pamatovat kombinaci na dveřích skříně, která se v rámci dokonalé bezpečnosti měnila každé úterý. Pozor, schod, zabručil Tappen, když Level Lin zrovna nedal pozor na schod. Skříň se potácela po 4 schodech před 334K jako šílený bojovný robot z obzvlášť nízkorozpočtové epizody seriálu Doctor Who a zrádně vyvalila svůj druhý šuplík od spodu, jako by se pokoušela přerazit Level Linovi podle vzoru mafie kolena. Říkal jsem, abys dal pozor, kam šlapeš. Já si nestěžuju, zasupil Level Lin a zlomyslně zakopl zásuvku zpátky na místo. Já si nikdy nestěžuju. Jen ten chlast, co dlužíš mým nervům za poslední týden. Budeš si muset vzít půjčku od Mezinárodního měnového fondu, abys ho koupil a já, abych si šetřil ledviny na jeho vypití. Tappen se zase zvedl a přitom mu zůstala energie akorát na zavrčení, které mělo kombinovat srdečné soucítění, smířlivé uklidnění a pocit, že by člověk v tomto počasí neměl plýtvat dechem. Stejně jako v úterý odpoledne nebe zcela přirozeně a nevyhnutelně obšťastnilo nepočítané nejlepší obleky a šaty určené na zahradní slavnost trvalým mrholením, tak dnes Tappenova teorie vesmírného svinstva vyžadovala, aby ráno, kdy stěhují skříň, nebeská kontrola na Robinsonových vřesovištích zařídila dusivé vlhko tropického deštného pralesa, v němž si všichni obyvatelé nechali vařit hrnce s vodou. Tappenovi po nohou trvale stékaly čůrky, jako by měl jistou nešťastnou osobní nehodu. Konečně skříň stála, hrdě a osaměle a vzpřímeně, v Hackerově prázdné kanceláři jako jedna ze soch na velikonočním ostrově a Tappen a Level Lin stály hrdě a vzpřímeně po obou stranách jako přerostlé asparágusy. Mečení kůzlete vzrušuje tygra, opakoval Tappen. Přestaň citovat fašistické imperialisty. Kde je barva? Zbylo něco po tom tvým posledním fóru na účet zdravotního oddělení, ke kterému si použil mou čůrací flašku. Spousta, uklidňoval ho Tappen a z kapsy vytáhl bílou láhev. Myslím, že pro začátek by byla dobrá hezká nepravidelná skvrna na zadní straně. Ano, estetická rovnováha barevné tóniny má něco, co zcela jasně připomíná Jacksona Pollocka. A na spodní straně všech zásuvek, pro případ, že se na zadní stěně odře. Dají se vyndat štítky na přední straně. Za ně tedy taky. S použitím vyzkoušené techniky radioaktivních laboratoří Robinsonových vřesovišť naplácal na všechna zvolená místa tlusté vrstvy světelkující barvy ukazováčkem. Na štítcích zasunutých do držáčků na přední straně každé ocelové zásuvky bylo, od shora dolů, napsáno, použijte další šuple neotvírat na tomto konci, nápis na dalším šuplíku je pravdivý, nápis na předešlém šupleti je nepravdivý. Tappen vždycky tušil, že s lidmi od počítačů není něco v pořádku. Čaj, řekl Level Lin. Tón jeho hlasu dával jasně najevo, že tento požadavek je jen první splátka 20leté hypotéky na Tappenovu duši a pivní peníze. Krátká návštěva toalet umožnila Tappenovi naplnit konvici a dekontaminovat malomocný ukazováček. Při návratu do kanceláře zjistil, jako obvykle, že počet zádrhelů opět vzrostl. Čekám na tebe už 10 minut, pravil zádrhel, jinak známý jako Mike Fortmeyne, dnes zcela zřejmě doktor Michael Fortmeyne, dvojrp, nejbližší nadřízený R. Tappena. Vidím, že si ještě neotevřel poštu. Chtěl bych se dívat, až otevřeš svou poštu, Roy. Slyšíš, co říkám? Jakýsi nejasný pocit způsobil, že Tappen neměl valnou chuť otevírat svou poštu. Koukl na obstarožný dřevěný podnos došlo odchozí, jakému dávali přednost před 50 lety a Fortmeyne ho pozoroval šedýma očima tak, že si Tappen přál, aby byl za olověným radiačním štítem. Hromada odpadové pošty z vnějšího světa, rozpadající se obálky stokrát přeadresované od kamarádů vědců zevnitř, příšerný sepnutý svazek počítačových papírů ze zdravotního oddělení. Nakonec zbyla zlověstná bílá obálka vědcům byly povoleny pouze šedé obálky z nekvalitního papíru s nástroji nadepsaným R. Tappen, budova 334D nedůvěra k vědcům se projevovala také tím, že jim nebyla svěřována moderní technika, jako třeba psací stroj a obálka byla zalepena po vědcích bylo požadováno, aby obálku použili nejméně 50krát a pouze zastrčená chlopeň byla zákonem. Rozškubl ji silou, kterou si normálně šetřil pro balíčky s praženými arašídy a rozložil nyní již potrhaný obsah. Administrativní oddělení 30. června 9.00. Počínaje pondělím 5. července bude panu R. Tappen SVP, oddělení nukleárních operací, snížen stupeň prověření, dokud nebude podroben bezpečnostním prověrkám. Až do odvolání má pan R. Tappen stupeň prověření 4 farady. Pán T. Středa je. Hanratty, zástupce ředitele kopie podle rozdělovníku. Stupeň prověření 4 farady odpovídal pracovnímu zařazení pro vytírání záchodů a popelníků. Stupeň 4 farady znamenal, že Tappen již nadále nesmí číst zprávy napsané Tappenem, používat počítačové programy napsané Tappenem, ani dělat cokoliv jiného než sedět za svým stolem a dívat se z okna v obavě, že v místnosti by mu mohl zrak padnout na něco, co je nějak utajené. Bylo to nejhlubší možné ponížení. Znělo to krásně. Nesouhlasím s tím, co si myslíš, řekl Fortmeyne s neuvěřitelnou předvídavostí. Zatímco bude tento nesmysl pokračovat a musím říct, že se mi to zdá jako trochu přehnaná odplata za včerejšek, jakkoliv je tvůj smysl pro humor neodolatelný, předpokládám, že budeš pracovat jako dosud z paměti a svých pracovních poznámek. Nic není tajné, dokud to na sobě nemá razítko tajné, že ano. Budeš mi nosit pracovní poznámky a já je označím podle svého uvážení. Jo, a předpokládá se, že do pondělka změníš kombinaci na své bezpečnostní skřínce tak, aby si ji neznal. Pro tebe by to, při tvých schopnostech, neměl být problém. A s opovržlivým frknutím odešel. To už nemohlo přijít víc vhod, vysvětloval Tappen Llewellynovi nad kouřícími šálky o 10 minut později. Pořád ještě cítil vnitřní třes, jako by se předávkoval osikou, ale on byl vždycky takový ten blbec, jenž se směje, když ho školní násilník praští a tím si vyslouží další ránu. Za prvý mi to dává neuvěřitelně přesvědčivý důvod, abych zavolal, řekněme, Alfa Rossitera a jen tak mimochodem utrousil poznámku, která ho dovede do záhuby. A pak mě Mike Fortmeyne, který tu blábolil o gumových razítkách, přivedl na. Roy, já to vzdávám. Nechci nic vědět. Podívej, ty máš Lizzie, aby tě živila, až ti podstrčí volnou nabídku výhod plynoucích z podpory v nezaměstnanosti. Myslím, že přihodím pár hodin ke zprávě o pokroku v programování, jo. Llewellyna občas zachvátili křeče dobrého chování. Někdy dokonce trvaly 3 nebo 4 dny, kdy s kapesním slovníkem klenotů anglického jazyka v ruce psal zprávy. Byl klasickým případem přerozvinuté počítačové gramotnosti a stejně jako miliony stejně postižených měl problémy s většinou anglických slov delších než if nebo then nebo and. Když opět osaměl, vybral si Tappen kopii zprávy z jedné nezamčené zásuvky. Analýza nukleární katastrofy od doktora A. Stavertona, neutajováno, byla tak příšerně nudná, že personál superintendanta pro nukleární operace SNO na ně přísahal jako na vhodný prostředek ke snížení pohybové aktivity a z toho plynoucí snadnější přečkání doby do odchodu domů v jakémsi trancu. Těch několik málo, jejichž oči zůstaly otevřeny i po prvních větách, hlásilo, že je to hloupá aplikace módní katastrofické teorie na téměř neznámé a nepoužitelné nukleární reakce. Dílo zřejmě odmítly všechny časopisy, Nature počínaje a nevysvětlitelné konče, než se Staverton rozhodl tu věc, jako projev své ješitnosti, vydat ve formě zprávy jevůl, vázanou, jak jinak, v povadlém lila se myši. Ovšem to dokazovalo, že i pobyt Stavertonů na tomto světě má nějaký účel, speciální kvality analýzy nukleární katastrofy z ní dělali přesně to, co Tappen potřeboval, aby nastražil lepší past na muže od bezpečnosti a bude-li mít štěstí, odradil je od pobíhání po cestičce, která vede k jeho dveřím. Vystrčil bradu, snažil se nasadit pevný a odhodlaný pohled a vypochodoval, aby se postavil nesmiřitelnému světu bezpečnosti a administrativy vně své kanceláře. V okamžiku, kdy k ním docházel, se dveře otevřely a vstoupil Pell, jenž se zaraženě podíval na Tappenův výraz vzdorující bohům a couvl. No, mám další plakát, řekl opatrně a nabídl svítivý oranžový arch. Nukleární energie má patřit lidu. Co dělají váleční štváči za zavřenými dveřmi Robinsonových vřesovišť? Co tam skrývají před lidem? No, ty bys to měl vědět, prohlásil Tappen a rukou si při čtení stínil oči. Nukleární energie pro lidi nezní moc jako kampaň proti nukleárnímu zbrojení, není liž pravda. Ne. Na okamžik Pell mluvil jako bílý jezdec z Alenky. To jsem vymyslel já. Zmizel a nechal Tappena na okamžik paralyzovaného nespravedlností rozhodnutí, komu ponechat a komu odebrat povolení pro styk s tajnými materiály a postavit ho do středu čtverce bezpečnostní policie. Znamenal by Atom pro lidi něco jako Tappenova současná domácí scéna, atomovou bombu do hrnce každého chudáka. Trochu své zuřivosti usměrnil do bouchnutí dveřmi, kolem něj dopadly a zazvonily malé kousky omítky ze stropu a z nástěnky na chodbě spadlo několik sponkami sepnutých listů různých oznámení. Na prvním, které Tappen zvedl, stálo ceny výboru pro bezpečnost práce. Týká se návrhu pomocného soustružníka T. Stropa na zlepšení bezpečnosti při manipulaci s materiálem. Návrh byl přijat pro zavedení v celonárodním měřítku a měl by uspořit asi 500 tisíc liber a zabránit až 8 velkým úrazům ročně. Na základě uvážení výboru byla pro pana Stropa navržena odměna ve výši 15 liber. Další svazek se skládal z oběžníků uvádějících volná místa. Těmi znovu a znovu mávali vědeckým pracovníkům jevůl pod nosem jako sklenicí vody před ubožáky umírajícími žízní ve sklepeních španělské inkvizice. Bylo jednodušší dostat povolení k dovolené v Rudé Číně, než uniknout z pasti jevůl přeložením jinam. Vrchní list byl leták popisující místa SVP fyziků v Ústavu pro výzkum přílivových elektráren ve sluném Milford-on-Sea. V záchvatu podráždění si Tappen leták zastrčil do kapsy. O minutu později zahlaholil: ahoj, Chrisie, lásko mého života, chtěl bych tě požádat o nejmenší laskavost, kterou ty ve své velkomyslnosti budeš ochotna mi nadšeně poskytnout. Překvapivě vypouklá strážkyně kopírky oddělení 334 si odhrnula černé vlasy z čela a řekla: ach, jak strašně mě to mrzí, Roji, ale stroj nepracuje a i kdyby pracoval, tak nemáme papír a mám příkaz ho schovávat pro důležité účely především a stejně, víš, že mám nařízeno nekopírovat nic, co podléhá utajení nebo není práce jevůlu, promiň, drahoušku. Projednou se Tappen vzdal roztomilého slovního řecko-římského zápasu. Ti, kteří nechápali její lásku k tomuto rituálu, nabyli dojmu, že Chrisie vůbec nikdy nikomu nedovolí použít kopírku. Ne, má překrásná, nesváděj mě k zakázaným rozkoším svými věhlasnými erotickými prostředky. Jediné, čeho si dnes žádám, je tvé svolení k použití některých tvých vzrušujících gumových razítek, zde přímo před tvými zraky, žádný podfuk. Byla to dost neobvyklá žádost a Chrisie si pro tento případ nepřipravila propracovanou obranu. No, předpokládám, že to by šlo, připustila s pocitem mírného rozčarování a Tappen se dal do práce. Orazítkovat krvavě červenými nápisy přísně tajné atomové a pouze pro britské oči podle seznamu IAA a menšími písmeny. Tento dokument musí být přemístován mezi prověřenými úřady s bezpečnostním doprovodem stupně 1 vršek i spodek každé stránky netrvalo dlouho. Díky Fortmanově radě a těmto moderním fetišistickým symbolům se analýza nukleární katastrofy změnila z neškodného uspávajícího na žhavý dokument, který vzít do ruky bylo stejně bezpečné jako do ní vzít kus plutonia, spíše 2 kusy plutonia. Tappen poslal polibek Chrisie, u níž se začaly projevovat známky toho, že vymýšlí důvody, proč by Tappenovi nemělo být dovoleno používat svatou červenou razítkovací podušku a zmizel směrem k bývalé Hackerově kanceláři, kam mečení kůzlete přivábí tygra. Stavertonova zpráva byla přilepena páskou tam, kde měla být přilepena, a Tappen se podíval na hodinky, polkl a vypálil směrem k velkému stanu u sektoru A. Jak to, že románovým hrdinům nikdy jejich každodenní nudné povinnosti nebrání v uskutečnění plánů, jak vlákat do pasti asijského mistra špionáže nebo odhalit pachatele vraždy tupým předmětem v uzamčeném pokoji. Spěchat vlhkým, zlověstným vzduchem Robinsonových vřesovišť se více podobalo plavání než běhu. K ukázce atomové ohnivé koule vyrobené 334D dorazil včas, v 11 hodin, jak mohl soudit podle přívalu cvrlikavých pípnutí, jež se ozývala z řady obsazených výstavních stánků. V jídelně, kině, knihovně, služebním autobusu nebo na schůzi výboru vždy poznáte celou, protože odpudivý vzorek lidstva vlastní digitální hodinky a ty začnou pípat. Brzy přijde doba, kdy zázraky hlasové syntézy způsobí, že budou kukat. První skupina velmi důležitých návštěvníků začala s prohlídkou na vzdálenějším konci a teď všichni, s prázdnými výrazy a bez pochyby nechápajícíma ušima, střebávali homeopatické dávky nukleárního vzdělání. Tappen měl jen okamžik, aby se nadechl a přehlédl tento technologický lunapark s jeho převládajícím pachem plesnivé látky, rozmáčené trávy, potu zaměstnanců ve státní službě a vlhké elektroniky. Napravo se sklíčený vědecký pracovník chystal předvést neobyčejnou výkonnost počítačové sítě Jevul při analýze laboratorních výsledků. Svraštělý starý Apple na své mihotavé obrazovce bojovně vyzýval každého, kdo šel kolem, k souboji v piškvorkách. Po levici měl neobsazené zařízení, které zdobilo tlačítko jako ve vědeckém muzeu. Tappen ho nenápadně stiskl a ve skleněné schránce vylétly zdvojité trysky na vojáka úderných jednotek s červenými hvězdami přilepenými na uniformně ubohé obláčky kouře. Skrytá táhla způsobila, že loutka pomalu skolabovala a hlas z magnetofonu jásal nad humanismem nového binárního plynu, který neškodně vyřadí motorické nervy a celé armády zůstanou bezmocné. Zda potom také neškodně odezní, nebylo řečeno. Naproti se narychlo popsaný panel z kontroly a měření rozplýval nad řemeslnou zručností při výrobě zbraní. Při posledních čtyřech testech byly životně důležité charakteristiky jaderných náloží měřeny složitým a otravným způsobem pomocí laserů. A zázrak všech zázraků, čísla souhlasila s tak zázračnou přesností, až měl člověk pocit, že možná měřili čtyřikrát tuté šmatnou kovovou kouli. Tappen si dovolil zdrženlivé zachechtání. Když dorazili k počítači, chumel otrávených významných návštěvníků se najednou rozzářil. Dostali se konečně k něčemu, co mohli pochopit, vesele ignorovali doprovázejícího vědeckého pracovníka, jenž se je snažil vzdělávat a vrhli se na piškvorky. Uplynulo již hodně času, co Tappen viděl dospělé muže v této hře prohrát. Co je tohle? Zavrčel obtloustlý, růžovoučký, zářící padesátník, který svou důležitost zdůrazňoval tím, že kráčel v čele davu. Nad ním se tyčil obrovský nápis jasnější než tisíc sluncí, atomová ohnivá koule. Tappen si připadal trochu přebytečný, když odpovídal, toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Nukleární výbuch je to, co nastane, když exploduje nukleární zbraň. Tappen se rozhodl vylepšit údernost textu, který vymyslel Fortmine. Jádro nálože imploduje do nadkritického množství a tím způsobí vlastní nukleární explozi. Obratnými prsty zmáčkl skrytý vypínač perfektním načasováním a balon se sečením začal pomalu nafukovat. Uvnitř zářilo jasné světlo a na jeho povrch se promítaly kmitající se jehly simulovaných přístrojů měřících rentgenové paprsky, gamma paprsky, neutrony, tepelnou vlnu, tlakovou vlnu a megasmrt, aby ukázali, že jde o něco opravdu důležitého. V závěrečném záchvatu mnohomluvnosti Tappen vysvětlil, že se zde jedná pouze o simulaci a že Robinsonova vřesoviště a jejich okolí nejsou ve skutečnosti právě smetána z povrchu zemského nukleární katastrofou, uklidňující dovětek, na němž tiskový mluvčí trval a růžový muž sympaticky pokyvoval hlavou. Hrozná ztráta času pro vás vědátory, tohle všechno, co? Utrousil. No, alespoň se tímto způsobem potkáme s lidmi a vzpomeneme si, jak vypadá lidská tvář. Chci říct, že když vás od veřejnosti odděluje pětimílový střežený plot, je to v pořádku pro poustevníky, ale občas je to tu jako na samotce. A pokud jde o ztrátu času, to máme pořád, nevěřil byste. Tappen probíral svou paměť a hledal bezpečný, nesporný a neutajený příklad. Jen před několika dny jsem musel pustit z hlavy jadernou fyziku a hodnotit knihu nějakého cvoka nazvanou Experiment s prostorem. Strávil jsem hodiny čtením té voloviny autor se domnívá, že by se akumulační prstence v CERN měly vznášet nad Alpami díky rychlosti, s jakou tam ty věci běhají, Do hrudní kosti se mu zabodl růžový prst. Náhodou vím, že Švýcaři o tom vědí všechno a CERN nelevituje, protože ho přitloukli k zemi hřebíky. Ale ta knížka je snůška nesmyslů a předmluvu napsal ten potrhlý hrabě z Clancarty, člověk, co si myslí, že UFO by se mělo nazývat KVM, kosmické vozidlo mimozemšťanů, ať už byli identifikováni nebo ne. prst zatlačil silněji, jako by hledal nervové zakončení, kde zapůsobí jako obzvlášť krutý a neobvyklý trest. Slancarty je dobrý muž a odvedl vynikající práci při debatě o UFO ve sněmovně lordů. Vaše jméno a zařazení, mladíku. Tappenovi tak bylo bolestivě připomenuto, že vědecká a politická mysl nefungují stejně. Nebylo sporu o tom, že hanebný nedostatek kontaktů jevů se současnou UFO vědou bude brzy předmětem interpelace v parlamentu. Ministr obrany se bude muset plazit a omlouvat za své nudné vědce se zastaralými názory, kteří trvají na tom, že teorie by přece jenom jednou za čas měly být podpořeny nějakým mrňavým důkazem. Když svému inkvizitorovi diktoval své nacionále, potlačil úsměv. Ostatní se shromáždili kolem a na jeho exponát hleděli s výrazem, jaký si dělníci na montážní lince schovávají pro vzrušující dvoustý podvozek vyrobený toho dne. Tappen ze sebe vydal celý svůj nedostatek vnitřního charismatu, když drmolil, toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Nukleární výbuch je to, co nastane, když. Po dvou hodinách se zesláblý vydal na oběd, pronásledovaný pocitem, jako při noční můře, že veledůležití lidé jsou pořád titíž a chodí neustále dokola, aby ho mohli mučit. V krku měl pocit napalmem spálené pouště poté, co stejné věci říkal pořád stejným lidem. V jídelně Robinsonových vřesovišť se opřel o pult a ochraptěle začal, toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu, než se ovládl a požádal o párek a hranolky. Jídelna připomínala hangár, který by byl světlý a vzdušný, kdyby v něm kyslík nebyl během let nahrazen vypařeným tukem. Tyto výpary se pak usazovaly na oknech, takže vypadala, jako by byla namrzlá a zakalená, podobně jako Tappenovi oči druhý den ráno po pitce. Tu a onde ze stropu visely strašidelně svítící zářivky a vábily do záhuby hojné mouchy. Téměř nepřetržitě se ozývalo tiché praskání, jak se bzučící masažky dostaly příliš blízko lampy, elektrika je odpráskla a následně s obdivuhodnou přesností padaly do obědu tam hluboko dole. Náhodou u dlouhého umakartového stolu jedl jen jeden člověk, a to Alf Rossiter. Volnou rukou listoval svazkem nabídek od redburyských realitních agentů. Tappen zamířil jeho směrem. Byl rád, že si ušetří cestu do kanceláře k telefonu. O, jen si posluš, Roji, já to risknu a nechám tě sednout, i když si teď tak obrovským bezpečnostním rizikem, ha. Chtěl jsem s vámi mluvit, řekl Tappen napichuje párek. Nejlepší for, co jsem kdy slyšel. Princ Filip a jeho atomový kýlní pás, nebo co to bylo? Vedoucí učňů tě velebí, víš, díky tobě si přestali všímat jeho atletického týmu. Slyšel jsi o tom. Moc špatný vystoupení, protože ti malí idioti si předtím asi 2-3 hodiny hráli nějaký ty svý buzeranský hry v dílně a víš, kde byly hlavní účinkující celý odpoledne. V dílně, prosím pěkně, ptáky přilepený vteřinovým lepidlem k velkým soustruhům. Vypadá to, že se druhýmu týmu nelíbilo, jak se na ně ten první vytahoval, že jedině oni jsou dost dobří, aby vystupovali před královskými návštěvníky. Museli je odvést na ošetřovnu s kouskama soustruhů visícíma z kalhot. Tappen se cítil jako očarovaný a musel zatřást hlavou, aby kouzlo ozbyl. Říkal jsem, že s vámi potřebuju mluvit. Zdálo se, že druhý párek drží na talíři kulička polostuhlého tuku. Podíval se blíž a rázem ho přešla chuť k jídlu. No. Alfe, znám takové, jako jsou vaši kamarádi. Jako ten, co jsem ho znal na celnici, všechno, co je opravdu zajímavý, jako švédský časáky, oběhne celou kancelář. Ty máš nějaký divný představy. Rossiter se rýpal v hlavním jídle podávaném v jídelně, což mohlo být podle okamžitého stavu mysli kary, guláš, něco bolognese nebo případně lanca z chyreské dušené maso se zeleninou. To víte, že mě, počínaje pondělkem, sundali ze seznamu 1 ampér. Jen tak mezi námi dvěma, mohl byste mi říct proč? Jestli mě chtějí vteřinovým lepidlem přilepit k zákonu o úředním tajemství, bylo by hezký znát důvod. Ale, Roji, každej se pořád na něco vyptává. Nemůžu statní tajemství vyžvanit každému chlápkovi, co potkám v zaplivaný palírně. 3 pokusy. Řediteli a královské návštěvě se nelíbilo včerejší odpoledne. Nelíbilo, Bůh jim žehnej. Ale nikdo nedonášel. Všechno jako z elitní školy, strnulý výraz. Ředitel kryl zástupce a pak to z něho vymáčkl, totéž se šéfem výzkumu, a to je vše, co o tom doteď vím. Takže si to byl ty, stejně jako s Chronicelem. To měl být můj druhý pokus. Tappen byl rozladěn, doufal, že jen několik vyvolených zasvěcenců vyluští tajemství skutečné identity vědce na 12 pivech denně a nebo křemílka vochomůrky. Blbče, pomyslel si. Máš ještě jeden pokus, kámo, je čas vytáhnout si číslo. Ne. No, mohlo by to mít nějakou souvislost s inventurou plutonia nebo tím cvičením v pašování, co tak velkolepě zkrachovalo minulý týden. Inventura plutonia, taková hovadina. Počkej, o co jde? Náhlá nedůvěra vyhladila jeho obličej do policajtské masky a skoro se zdálo, že začne vykřikovat: haló, haló, haló, co se stalo? Ale měli jsme takovou maličkou závadu, co nám dělala v 334 den dva starosti, ale už je to v pořádku. Stejně to nikdy nebyl problém bezpečnosti, všechno čisté jako padlý sníh, mnohem čistší. Tappen už skoro zapomněl, že tyto dotazy měly odvést pozornost od náhodné poznámky, kterou chtěl pronést, až bude žužlat poslední hranolek. Proboha, jaký to teda má důvod? Uprdl jsem si na nesprávné schůzi výboru. Úderná jednotka přes genealogii zjistila, že jsem potomkem známého nebezpečného levičáka Vata Tillera. Detektory myšlení na bráně zjistili, že skrytě toužím po Soixanténu s paní Thatcherovou. Rossiter se rozkošnicky rozvalil, prstem vydobil z úst kus sukulentní chrupavky, pečlivě si jej prohlédl a umístil do vhodného popelníku. Nemám co říct, Roy, kamaráde, nemám co říct. Ale dovol, abych ti vyprávěl pohádku. Předpokládejme, jen tak hypoteticky, že nějaký bláznivý kreten sbírá průšvihy. Žádná jména, žádný trestný výpravy. Předpokládejme, že tenhle moula si z nás utahoval, že je jeden z těch, a předpokládejme, že chlápek, co služebně prověřuje zaměstnance, ho načapá, jak ohmatává vědeckýho pracovníka v terminálovně, stejného vědeckýho pracovníka, o kterým se na otevřený lince zmínil, že ho drží za ruce, a řekněme, že se začne chovat podezřele, třese se a koktá co si o nějakých plánech na pašování, jako by nás chtěl odlákat od něčeho jiného. No a pak přijde trocha dalšího dobrýho odposlouchávání telefonu a ukáže se, že manželka tohohle chlapka zdrhla z domu kvůli nějakým dvěma blbcům, co si tenhle kořen dovedl domů, a když jeden z našich hochů navštíví tuhle dámu v hotelu, aby si s ní přátelsky popovídal, ona odpovídá vyhýbavě a nechce říct, proč odešla. To je asi tak všechno. Tappen zavřel oči, když se s námahou tak napůl rozpomněl, že do jednoho telefonu říkal, že Llewellyn by potřeboval držet za ručičku, a jak s Lizzie mluvil o mužích v domě při jiném hovoru. Sakra práce. No, někteří lidi, jako třeba já, můžou získat dojem, že jde o ohromnou legraci, velký divadýlko pitomce, co si myslí, že je strašně srandovní dát si do průkazu fotku předsedy má. Někteří lidi ale ten vtip nepochopí, a tak, Roy, začnou přemýšlet o všech těch perverzních absolventech věhlasných univerzit Tisbel na Oxfordu, že? Tak vidíš. Špioni a tak. A když si všechno tohle představíš, pak další věc, která tě napadne, je, že to docela dobře může znamenat, že někdo dostal bezpečnostní zařazení na základě poněkud ošizeného prověrkového dotazníku. Sleduješ mě, Roy? Tappen měl pocit, že se musí srdečně zasmát nebo provinile uprchnout z místnosti nebo přeskočit stůl a na Rossiterovu tvář umístit vlhký polibek fuj nebo sníst poslední párek a předstírat otravu jídlem. A to všechno kvůli tomu, že Lizzie nemůže vystát ten kravál, co dělají instalatéři, co montují novej boiler. Zeptal se a rozmáchl se hranolkem tak doširoka, že kapka kečupu vyrazila jako nebezpečná střela exocet na modrou uniformu spolu stolovníka. Barevný kontrast, jenž se vytvořil, uklidňoval duši. Divné je, že se nezmínila, že jde jen o instalatéry, podotkl Rossiter a snažil se utřít skvrnu. Byl to pro ně zlý zážitek. Jeden z nich vypadal jako muž, který ji kdysi příšerně urazil, příslušník bezpečnosti, a ona s ním nechtěla zůstat pod jednou střechou. A, dodal Tappen rychle, když Rossiter začal otevírat ústa, jako zálohu jsme zaplatili polovinu a nešlo proto instalatéry vyměnit. No, je divný, že se nemůže odplížit domů v noci, když tam nejsou. Chcete říct, že jste nikdy neslyšel o 24-hodinové instalatérské službě? Oni pracují ve dne v noci a mám dojem, že berou benzedrin, aby neusnuli. Je úžasný, co dneska udělají malé firmy, aby se udrželi nad vodou. Pakistánci, samozřejmě. No, je divný, že nikdy neotevřeli dveře, když se tam naši hoši stavovali v době, kdy jsi byl pryč, co, Roy? Já vím. Mě taky nikdy neotevřou. Musím si odemknout sám. Jsou hluší. Navzájem se dorozumívají znakovou řečí, víte, a odečítají zertů. Když chci, aby mi otevřeli, musím zvednout kryt schránky na dopisy a nechat je odečíst tou škvírou. Mám pocit, že hluchota je u instalatérů nemoc z povolání, to víte, ty hrozný zvuky klíče na zarezlých matkách a celou dobu to ohlušující temný hučení Niagary, jak furt teče voda. Tappena tak omámila vlastní vynalézavost, že byl připraven, pokud se Rossiter zeptá, vysvětlit nepřítomnost světla v koupelně během noční šichty tím, že v rámci úspor energie jsou jeho hypotetičtí instalatéři slepí. Místo toho se Rossiter mrzutě natáhl přes stůl, uchopil Tappena za pravou ruku a řekl, vyhrál jsi. No, bylo to všecko jenom hypotetický, jak si vzpomínám. S jistým úsilím spolkl poslední hranolek a hleděl raději na poslední kousek párku než na Rossiterův obličej. Mezi párkem a obličejem zde byla ovšem mnohá podobnost. Jo, mimochodem, komu mám zavolat, abych dostal registračku do ústředního skladu? Jedna zbytečná straší v 334D, v prázdní kanceláři, kterou chceme jako laboratoř. Rossiter odpověděl s předstíraným nezájmem, máš štěstí, kamaráde. Promluvím s těmi chlápky, jen co se naládují. 334D. Já to zařídím. Tappen měl silné nutkání udělat na podlaze jídelny několik hvězd provázených indiánským válečným pokřikem. Řekl, já děkuji.